إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة فشرح الله به الصدور ونار به الأقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقصف أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وكما نسأله كما جمعنا في هذا المكان بمنه وبكرمه أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أريتي الله سبحانه وتعالى يكتور أن يوهن لكنك جل وعلا نيما جد ودني نيما جد ورقل أن بني آدم نيما جد سبقل أن ورأ أن جلد نيما جد سبقل أن يدنا أن هدقل كادو دينا ما كفامنا قل تندو نقرنا بيدو يمد مطلد sedi dan ko kanko tun woni rewete do dewal gonga kaleedi wo ka kammo sedi dan nelaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kam de woni holaabe subhanala e ngal do bi mana de do mokke de yottinan de do mokke diina allah subhanahu wa ta'ala wali sabu nelaado pewal sabu mana pewal paw majjere goobi ti de leedi ni Allah subhanahu wa ta'ala andi nirine la daum baun de majjere huufi tile dini. Allah tabaraka wa ta'ala teddi nirine la daum dedo mokse baun de jasere huufi tile dini. Allah tabaraka wa ta'ala aldi nirine la daum mokse nela daum baun de basal huufi tile dini. Tabaraka wa ta'ala wa dine la daum sabu uddita gol kerde uddu nade. E uddita gol nofi fadu nodi. E uddito gol gite wumi non wumunode de yata gonga Allah subhanahu wa ta'ala wadi neladon sabu yadi gol perde wonande kado dina islam Allah subhanahu wa ta'ala wadi neladon sabu feewu gol dedo motte yaltinabe nibe majjere nababe annora pewal yaltinabe nibe shirku nababe annora wotin dingol yaltinabe nibe bida e adaji bondi nababe e sunna neladon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idan tara ya allah subhanahu wa ta'ala nafir en nelal ngal do ngal do subio nelir neladon alayhi salatu wa salam to wadi non tabaraka wa ta'ala holli tien wonde mana jaa nemaji burdi maulude di jiyado nemina ka dow leydi do ta ko haani yettirde tabaraka wa ta'ala woni nema kado dina islam jomi men jalla wa ala wi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un yuko kado dina islam enele de odo nelado tippine de medo qur'anare ko dum woni bural jomi meden ngale yurmende makkonen kala wel toro wo wel tor dum ko dum buri mokkide kala ko neddo jonnay do ndi do leydi to honni ti ankabe suratul hujurat o yi en wonde ma yamunnuna alayka an aslamu o yi qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin o yi ala ko neddo hani man torbe do jomi men tabaraka wa ta'ala ta goto man tor ngalungu o jonna ma gandangal o jonna ma pewangal o jonna يوفامدن كفضل من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء ونا دول ونا فير ونا تنار هبت دن فالله سبحانه وتعالى يرمي تنحن جنة ودن أرشت مكين نقول في لا والدن على أنهم قالوا فأول قال الله سبحانه وتعالى جنة ونلي أوضى ونلا بمويه سورة آل إمران لقد من الله على المؤمنين إذ أتى فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أوضى ونلا بجنة من وي ونعم مولى نابو وني nelugal nelaadon ne debbo mokke bal ko neema mo joomi me woni woni tan de mokke den andin tin nago ta be yeggi to dum joni non kala ne e buda moddere e debbo mokke e battine de Allah subhanahu wa ta'ala dum hino yowndiri e yer ko tinni o jokki o nyentini nelaadon alayhi salatu wassalamu teddungal ko ko don heboto ara non faamu den ka do diina men islam kodina hittu kata jomi men tabaraka wa ta'ala ko kabo o wala na jiya be den yobe rewirmo o wi inna dina inda allah alislam dina kan ka jomi men ko yete ka islam kan tu o wi kala dabbo do dina ka wana dina islam o rewiri jomi men o jabanta ke din nyande dangal o wi o wala na ma be do gondinde o do islam yonan be dina be rewirmo dum kan ko jalla wa ala tewi non ka do dina hino mauni ka joni men ha ka tawta neddo wa ta etude ha amna ko ha do ka mauni ka joni men ha karamo ko be dawo be yi fad dinu aghla inda allah jalla wa ala min dajil anbiya tewi tel man ko ka do dina hitti mari himme ka joni men tabaraka wa taala wo ka do dina hino hitti hino mari himme ka joni men buri haydije annabaɓe nelaɓe ɓen mi siikaɗo dina yotto wiisi hon ɗum ɗiije annabaɓe ɓen fittali maɓɓe ɗin sortama siikaɗo dina limana ko sottirte hunde mawnude ko nde nden ɗon ɓuri fanɗude on limana ko hunde fanɗude sottirte hunde ɓurde mawnude si joni men neli nelaɓe ɓen yii yoɓe daro ha kaɗo dina yotto haysi ɗiiɗe maɓɓe yiddete haysi pittali maɓɓe sortete yoɓe jokkutum wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna addinu kulluhu lillah ɗum ɗo aray holli ko ma kaɗo dina ka wonana joni men tun kala ko neɗɗoon dépense fiyo ɗum ɗo wonu ɗum ɗon ko seeɗa jiyeeto kaɗo dina islam aray nelaɗon noon andi ɗum ɓe jaɓi ɗum ɓe siɓi ɗum ɓeɓe neyi ɓen kadi yiiriɓe ɗum ɓen ɓe jaɓi ɗum ɓawta en ni tinnagol tinnotoɗo hino yowdiri e tinnagol mo woni ndaarude mum tinnagol tinnotoɗo hino yowdiri e tinnaare mo on ndaarata si o tinno on to gandi melaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe feƴƴinaali e ɗoɗo dawa islamiya gila ɓe nela ha ɓe yalti aduna ala koko yiwde gumpitaɗen famuɗen e koye yaali kono kala ko wiyete ko sattede shidda wa adabu wa bas nelaɗen fottiye ɗum ha gila makka sahaba ɓe yiiri nelaɗo wondema kaɗo dina mo joguike ka jaɓika haray koyo ɓettuka o sottira ka ɓandu makko ɗum e ƴiijam makko ɗan e gurdam makko ɗan ɓe gandi nde ɓe kouraish tummodir ɗetti pehe fi kaɗo dina ɗetti pehe fi nelaɗo kono tawi nelaɗo no mari sabuji wono abou talib hay ko teddunoɗo makka ko bappa nelaɗo ɓe accini nelaɗo saabu abou talib dumunde jutude ha ɓe tummodireɓe wiɓe haaɓi ɗum nde ɓe haaɓi ɗum ɗon hande kadi ɓe neli ɗo waɗi tummodiral gaari ka abou talib ɓe wi yahu yeetano ɗamen mouhammad haray men haaɓi ko yennata sanamuji amen ɗin kon o aydina haqqillaji amen ɗi o jaafina reweteɗi amen ɗi haray joni komen faala koya landano men mo piiji tati kala ɓurankummo e muɗum haray meɗen wakkili si o salitemen ɗin ɗo tati fo kala e meden wakkili wakkidudema e makko gila hande men haɓa on fo hayal to makka haray keddungal e makko ma yahagal komin accanno makon haray men hittitiɗum o gandi hari ɓe accani mo ɓe witi nelaɗo jaɓali gotinge ɗin ɗon tati ɓe hawtida e Abou Talibe e nelaɗo Abou Talibe wi ko hondi woni ɗin tati ɓe wi yahu wiyanaɓe Muhammad si tawi ndu noddandu ndu woni noddude e muɗum ko jawdi o faala e muɗum hara yo accir ni wigol komin rewata kon nafata lorrata komin tawri mawɓe amen men kon ko meere yo accir ɗum ni haray hande kadi men fo menen hooreɓe makka ɓen fo gootoye amen fo ittay e jawdi muɗum ndin ko yoni tummini e haa ɗuuɗa men watta e juuɗe makko liyakuna aghna annasi minna min hawtindira jawle amen nden min itta min jonnamo hara ala ɓurɗomo marde jawdi e nder makka siko ɗum o faala meɗen wakkilanimo yo accirni wigol komin rewata ko nafata lorrata menen komin rewiri ɗum min tanginori ɗum meɗen siɓi ɗum noye ɗum so ari nomi wigol ɗum ala haray ko fandingol haqqille amen nden no woni siko ɗum o faala meɗen wawimo jonnude yo accirni hemmum ɗum si tawi wona jawdi o faala e muɗum ko ardagol wona lanɗo haray menen makka bo meɗen wawi haldude fotta min waɗamo lanɗo yeeso amen hara ko ardiɓe yimɓe ɓen fuu e nder makka kono yo accir ni wolugol ɗumɗo si tawi ne wona ɗum kadi o faala ko rewɓe labaɓe o faala ɓe o jomma ko ɗum woni hoore ndu noddandu ɗo jaabingol haqqille amen fandina komin rewata kon haray yo ndaaru men newnanimo e rewɓe makka ɓen fo yo ndaaru kala mo o faala siko jombaɗo to wi ko o mi faala ko sereteɗo jomba siko ɗiɗɗo wonɗo wosina jombaɗo simo faala haray ko teygu makko kono yo accir ni ko ɗiɗo tati min landima ya yettoɗamo to jaabima womenen habbima e habbi Abou Talibe ka yaata kay nelaɗo no ka nder suuf on sayi nelaɗo naati Abou Talibe tawi nelaɗo no jewɗi ɓe wi Muhammad awa kouraysi ne lilange ma kadi woosi tawi ko rewɓe faalaɗa yo accir ni ɗum ya yaltu suɓoɗa makko mo faalaɗa o ɓe hokkima si tawi ko jawdi faalaɗa ɗum siɓe wakkili ittidirɓe haa ɓe jonne wona ɓurɗo allude e makka si tawi ko laamu faalaɗa haray wowlu ɗum gila hande ɓe wattima lanɗo makka kono jaasingol ko ɓe rewata kon ɓe romti ɗum accir ni woosi a jaɓali ɗin ɗon wo hara yomi yawmi yeetoɓe haray no woodi koɓe hekkitata nelaɗon ɓe maki ya am tonon yo bappa papa maɓɓe winama ɓe wi ko ɓuuray so addi ɗo kon fo no fanti yeeso oɗo dawano ɓe wi yeetanelan qourays si ɓe ɗiwi ka leydi ɗo ɓe yehi haa ka kammu ɓe tettoyi nange ngen ɓe tippodi e majje ɓe tetti lewru ndu ɓe tippodi e maggu ɓe tawilan kami jooɗi ɗo ɓe ɓetti nange ngen ɓe watti ka ñaamo an ɗo mi jogike ɓe tetti lewru ndum ɓe watti ka nano an ɗo mi jogike tawi somi fonti heltoto somi tami aduna o fo niɓɓitay somi fonti aduna on heltoto somi tami fo niɓɓitay mi sikkiɗo gandi haray laamu ko ɗo haaɗi ka yeeteɓe siɓe waɗani lan ɗum ɗum ɗon wonata saabu koye accintintanmi oɗo dawa haa o yetto ka joni am wi ɗon ma ɗum mi ware gamin mum kono accitugolngol ka ɓe miijo ɗum ala yaasi ɓeɗo noon si newi neɗɗo sikkuɗa on jogoray ɗum no gasa ɓe wi wawata wonde Abou Talibe yomi yeetoɓe ɗum nelaɗo maki yettinoye ɗum ɓe ari ɓe yeeti ɗum nelaɗo ɓe ari ɓe yeetiti ɗum qourays si en faamu tum sahabaɓe nelaɗo ɓen mo janguɗa gurna mum wo hara e hawnaaki ko waɗi noon ka kaw muyni ɗon tiiɗi wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbihi ka ɗeɓɓete noon si laaɓi ko ɗetta kon laaɓay on say gaari ɓe yettiti ɗum qourayse qourayse hoosi ɗettitoye feere ɓe wi jooni en faala hawtitude Abou Talibe e Muhammad e kala jokkuɗemo haɓen fof waren fof teddugal ngal e ngakkirini ɓe ari ɓe tawi ɓe yetti ɗum Abou Talibe ɓe noddimo yaasi kadi ɓe yettimo ɓe wi hara gila hande préparo anwo Muhammadu o kala tawtudo Muhammad taray makka fu foti jome wattide makko taray ceddungal ngal a gayniriko mi jodama taray yaw yewtido meɗen habdima ɓe naati Abu Talib kan naati Quraysh natal ne jodi yaasuɓe ɓe neli ɓen ɓe arti ɓe wi Muhammad arihni wa naftaka ya Muhammad min ñande Abu Talib wi fawtinam mi donnude fawtin hoorema an kadi haalaji ɗin ɗuuɗi e dow ma Muhammad ngarno fawtinira hoorema fawtinami fayri en soñjike ɓe wii joni fayri a jaɓali ko ɓe weeɓi kam ma ton ɓe watti laylan e maaɗa ɓe haɓa en haa kadum yaltoy wo honno wiɗa ɗum Muhammad en soñjike noon mi wiya noon yaccitima ɗe kono en soñjike a nelaɗon laari Abu Talib haa jooti ɓe wi ha am bakko makko wi naam ɓe wi si a tawtaylan wallitoɗama e ndeɗo hunde joomi a yettinay ne si a tawtalilan a tawtiɗen fo on haqilan joni an yettinay nde hunde la yablughanna hadha al amru ma balagha al laylu wan naharu ɓe maki wala yatruku llahu bayta madarin wala wabarin illa adkhalahu llahu hadha ddin bihizzi azizin wa bidhilli dalilin izzan yuhizzu llahu lislama wa ahla wa dhillan yudhillu llahu bihi lkufra wa ahla bakko wattu hakkil si a walli nde hunde nde yahay si a wallali nde hunde nde yahay joni an accitata nde hunde haa diina islamu ko komi fuɗɗi ɗo yotto kala ka jemma ñalorma hewte nder adna o ɓe maki bappa joni an fo diilan o accata suudu ka dow leydi ɗo to e darngal darade ndu islamu naatali e nder muɗum woni ko an andi ko baytu mabar wala baytu wabar woni suudu darnirandu loope takka fatɗa ma ɗum suudu darnirandu ñakka ñappugol tun waɗa lekkoy ɗum wiyete mabar wo wabar dimanaka ɓuuri ñokkade ton ka fulawari nder aduna o yeey ha tawa qur'ana e sunna no yonno nder ton ton gara famuɗa ka saare on say Abu Talib miijiti ko nelaɗo maji kon juuɗi nelaɗo maji ko mi wiɗa bappa min ko ɗo mi dari Abu Talib nden ñanden jooɗi yimani nelaɗo jimi joyi ɓayri ko arabujo ko nadum ko yuɓɓowo ko wawɗo haala ko wi ya Muhammad wallahi o ɗetti décision si o noon naati yiide haray no hawni en anday haray wona wallugol ka diina naadata neɗɗo aljanna ko gonɗingol ka diina si walla ka naadata neɗɗo aljanna Abu Talib wi wallahi ya Muhammad lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta usawwada fi turabi dafinan wari goto andi nelano nande gonol de kon hatta usawwada fi turab dafinan ɓe yottata koyema gila hande ɓe lorre fannin mahilan wuuri haa mi watte ka nder leydi mi surre ɓawoɗon mi anda kono fanni malan wondi e wonci mi wallata o watti ɗon o wi koko mon ma wolande ɗo tiiɗinor ɗum wa abshir bihi wa qarra bihi uyunan kuttinir darne ma nden ɗum sa huɗo hande kadi mbiɗa yewtire ɓawa maɗa o wimi faami kadi koy dawtani wa araftu annaka nasihi walakad sadakta wa kunta tamma amilan o wimi jaɓi a noddilan e kadina a laaɓanilan reedu hiɗa laaɓi reedu yeddali ɗum o wi kadi wa arafta dinan kad araftu bi annahu min hayri adiyani lbariyati dinan wo diina ka adduɗa kan feññinanɗami kan wallahi miɗo hooli ko kanka ɓuuri moƴƴude kada diina arka ka dow leydi o joni ko onɗu gari Abu Talib jaɓa koko irritori ni o wi lawla almalamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidalika mubinan o wi sinno wonano gulol niyede nane Abu Talib ajjiti dina mawbe mun tawti dina fayde sinno wanano kulol wata yimbe ben aybiniran ko mi jokku makon wallahi atawaino ala atoto la jabude ka dina makon dun hada tam mi jabude mi wallete no ko walli hawo ma yonati ko dun do no woni hore ko takko to mawbe jabugol gonga dun deji takkade mawbe ko do se melaro me makin ne mi nela makka mawbe ben yekkilan jabanani lan ko suka be ben werni mi jabbi mi jabani ni ko tun do tun habata mawdo jokku de mere ha o fen gonga fenya namo ko salo jabude on gonga don kara himo andi ko gonga ko ido didi ko malama laula al malamatu aw hadaru masabbatin sinno wanano kulal felede e niñede e aybi mirede kaabo dina lawajattani samhan bidhaka mubinan atawa mi do wakkide jabude ka kono non mi wallete ha dina kan yara yeso kono min mi jabata ka din kono nyande bayro detti dum o humpite dum quraish kono nyande be yaltini be makka duudi tati hebe ka joli makka kambe Abu Talib ha Abu Talib tiri ha ko leggal takkiri wa dammol benni ndiyam tan hege o sitte o si walliri ni dina o mayi nelaɗon ɓe maki ko ɓuri fandude lette ñande dargal ko Abu Talib hondu makko ndun o wallinte ka tondu yiɗe ndu sukke ka nder jahannam muleni mundin harangandi makko ndin no fatude kanko o natata ka nder yiite ala ɓurɗoma fandude lette nder yimɓe yiite ɓe jonnen ko hoytiniranimo naatanimo nder ton wallinimo ka yaasi sukki koyngal ngal tawi ko ɗum ɗo woni lette makko ɗen koko wallita ɗo dina ha o maayi kon ko o lettirimo ɗum ɗa koko jaɓalita dina kon honum famuɗen noon mawɗo dariɗo haɓi ka dina jamki ka dina raɗi ka dina ha maayi kasa kuno haaluhu ɗum moƴƴere allahumma ta'an jon noon koyen faamu tun ka ɗo dina ka jogortake sama kala mi nelaɗon ɓe makuno alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiin abdu alayha bimaha inna waji ƴakkire oɗo sunna ƴakkirɓe ɓen ɓeɗo ɓe makali en jogitor ɗum sama kala sahabaɓe noon ɓe feeɗo neyi ɓen ko ɓen wonde wolde ɗo fimum en tawa feeɗo kaɓe muyniɗon no laaɓi no tiiɗi ɓuljinede sama kala ittataɓe ɗum ɗum noon worɓe maɓɓe e rewɓe maɓɓe ala haddin sawa sonnaɓe wuuriduɓe e nelaɓe hiɓe wiye sahabiyat e worɓe wuuriduɓe e nelaɓe hiɓe wiye sahaba tettuɓe dina kan e nelaɗo ɓen hiɓe fota tertiɗugol ɗum e yiye ɗum sirtuɓe gurnan ono sonnaɓe yeteɗo ummu ammar sumayyatu bintu khubbatin hande kon suɓe ɗen ko wiyeteɗo sumayya en neɗum hande inde sumayya sumayyatu imo wiye binti khubbatin ko o woni nene ammar ibnu yasir en yiye wondema sahabaɓe ɓe janna yimɓe ɓen e taɗo dina durusan wa ibaran ko ɗum suɓe wi hubaybu ibnu abiyin attaɗo nangede e sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓawne nelaɗo waɗi rasatu badrin o letta noone lettede goto meeɗa ka lettede ko hubayb o janni tagore nden fo ɓe wi darsuji tati kala julɗo jaɓuro ɗin darsuji o wuuri ɗi goɗɗo yeƴatamo e sunna o accita komo yaali ɗin ma nanali ɗin ma jogitaki ɗin wiyata hande ko ni janggo tawoya o wontirino ni ko andal famugol ɗin tati ko ɗo si cheikh abdourahmane basaɓe maki woni hubaybo nanga haɓɓa taƴira kucum kucum ha maayi o jonnunoɗon darsuji tiiɗuɗi wonande julgo ɓen ha dargal daro kala yiɗo ɗum ina jeyano accide famude ɗum saidu ibnu amir aljumahi ɓe wi anna hubayban radiallahu anhu allama saidan ma lam yakun ya'lamu min qablu eko nanga o warako ko janni sa'id ibn amir fi jikati yo andanu kewdi no wode aduna woni awwala anna al hayat al haqqata huwa al aqida wal jihad fi sabil al aqida hatta al maut kodon do ni murna aduna kubay bo janni dun sa'id bo janni dun kala juldo mardo hakki ko janni mo kadi wondema anna al iman ar rasikh fil qalb yaf'alu al ajaiba wa yasna'u al mu'jizat wa janni modu ko holli mo kadi tamundu anna hadha ar rajul alladhi yuhibbuhu ashabuhu kull hadha al hubb innama huwa nabiyyun muayyadun min as-sama ibnu sa'id ibn amir hadithi do ta tejude khubayr inna dhalika sharaha Allahu sadrahu lil islam fa sa ja bi islam kala man julde jogi di kati mo tikke yede be tata mai sunna lara ne la do no yedi tane ko jalo ni yal tirge sunna di ne la do yedi kana do tati rewbe e jawle e ardagol ko di wona tindinde buy dina ko di be attino andande ne la do nelaɗo addani ɗo ko ɓuri ɗi mawnude ɓe wisi ko ɗinɓe addani ni mi accitanta ko fewno jama accitanta hande no jogi janngo acciti hande no ɗo faɗɗi janngo no ɗa hande no tinni janngo lo'i adduɗon ko gootum addi ton woni fimi to angal anndugol ɗi ɗo tati oɗo ummu ammar sumayyata bintu khubbatin kanka ɗo hollayɗen ɗum e ngurnam makko ko waɗi noon ko o woni arano e waraɗo ka islam kankoni arano e shahida hadihi l umma kanko atta warede e islam moodi makko hikki ɗon hawa arɗo non wo hikki ɗon shuhada hadihi l umma arano e maɓɓe ko sumayya si hon ɗum hari kadi o nawi nde o nanga ɗum e yiya jonimal illa so wi aranum ɗum ko waɗi sabu muɗum ko oɗo wiyeteɗo yasir ibnu amir al unsi woni baba ammar wanamo makkat al mukarrama na ɗon o jeeya ko yaman o jeeya ko kotirawo makko nene goto majjirnomo kanko o wiyeteɗo amir yasir ibnu amir al unsi o wirni dumunde juutunde goɗɗo annatimo wuuri goɗɗo annatimo maayi tawi noon on zaman hino anda no woodi ka gooto kala majjaɗo yahete o fottete tawimo wonde haqqil makko o maaya o jogaka woni makka hiiji waɗaynoɗi makka ɗin par hitande ka mawsimul hajj hajjul mushrikin neɗɗo kala marnoɗo yimɓe mum gokku ma humpa gokku ma faala humpitade goɗɗu ton mawtinte yewtino sa yehi ɗon on yiitay hajj shirko ɓendun noɓe marno ɗum par hitande o wi noon joni kanko oɗo amir o yasir ibnu amir al unsi o wi acci ɓayri mi ali o poto an duuɓi ɗiɗo fo mi anda fimo wuure si o maayi acci mi yami dara si o ala makka si tawi o ala ton mi habbomo mi dara si o arata makka min fotta ɗon kaw ilko won ton so iwray ton wara yasir ari tippi makka tawi ko ari la yarifu ahadan wala yaari fi ayi makan o anda nokku makka o anda kadi hay goto makka kono ko ɗaɓɓugol goɗɗo addimo si e yewtu sabu on al illa on say ɓayri o ari haaɓe hewti o hewti makka o woni ɗon dumunde mawsimuji feƴƴi seeɗa koto makko arali ɓe yiidali o wiino si o no wuuri ko ɗo ɗum o yiyete ko yiihi no fottano no tumbodira ɗo ton si o yiyaymo ko ɗo tum o kottini joɗagol kadi o sali hotude yaman ka maɓɓe on say o wonnon dumunde seeɗa o tawi makka kadi mo ala sabu waata wonde noon dittinanay on kidi sirkoɓɓe ko goo wonamo makka ma natira makka ɓi tahalu foni jatinagol mo makka on ɗettanama jatigi yagal ɗiɗinama wona ɗon yertaɓu on ɗon ko ndaari o tawi ko ɗum wonata makka tan sanja o suɓi oɗo gorko wiyeteɗo aba hudaifata bnil mughira Aba Huzaifa bunil Mughira to subi on wadi matahalu kon na jano sadat min sadati Quraysh to jano hore be Makkah ben kankadi tayri on jati ni ke on don weldi on don nabi di on don on don kadi yiri mo jikku la baado welude gollo diral welude wonu ko ne ko modde ko e ko nande mudun ha o addi mo sa werni mo kamako jonni mo sudu don kanko yaabe Pangan di dalam hari ya, siri jombali tau ambar je bina sekolah ni wolde doku. Pertai nong ono ye cero Abu Huzaifa bunil Mughira. Ino mari korno goto kamu, ye cero Sumayyatu binti Khubbatin. Omo ne yudde hande sini. Ono Sumayyaku korno Abu Huzaifa bunil Mughira wano. Ong hino ka galle, ono Abu Huzaifa Bunil Mughira. Amir, ono Yasir ibn Amir, ari woni don dungunde seeda, o jamiri, ono Abu Huzaifa, korpo makko oye seedo Sumayyatu binti, Khubbab, o wimi do fala ya resinan o, korpo mada. Mi jombo tayri mi sibi wunu gol makka, ari on sayo jombali. O say Abu Huzaifa yi ella ala, Joni non toy mi resinamo mi rindina e mata su mi resinamo fairi ko azimo wasare su korto fairi yati ya dal makanyal nabi di mota sabu ka ada arabu hino annalo dengu ma di tawi ko korto hay ko di aspa demo hare dara jamanu tu yi ko mo anna ma tanga ka ko noddi to todu ina dum ko dogo gol dum yata sala Pansai, uyi jeni mirindi naimo. Milanda sako mahaifus. So wana jimo na wanirta jimo mi waniri jimo ni, non mi jombi namo. Karakita ben so jibi nanta ben karibu wana yirinte. So ngandiyo mo ike makota. Pansai Abu Huzaifa rindi ni, Sumayya, binto Khubbatin, resi ni mo, Yasir ibn Amir al-Umsi. Se wani dong, kagalli Abu Huzaifa dong, Abu Huzaifa non mari be ngure mo tan mari bisse mo ja o do ye te do Sumayyah binti Khubbatin jibinani o do Yasir ibn Amir al-Unsi bitte di dawrte o ya ni wi Ammar ibn Yasir o ya ni wi Abdullah ibn Yasir kono ko bura ande de ko Ammar fayri be woni don dumun de seeda be woni ri non ka galle o do ye te Abu Huzaifa Jutu mungkin yang jutu saya tu Abu Huzaifa kecil. Haji Joni, Yasir ibn Amir, Ebenu Musumaya, Eite mungkin itu kagal demu kau Joni dah tahu dia bawa. Kalau orang Andi Joni, demak kau yang kau hina Andi. Sabu Abu Huzaifa kau bunno waktu no, aku nemu, Yasir, rinci ni kor kamu kor resi ni mo. Di mana oyal sano wadi dung alanan wonde ma ya sirda mirilan qur'anon awa hare ko seddu ngalle mo mirin gini mo jila hande wana o korto mirisi ni mo non ko dimo mirisi ni mo wana li dum o wadu tungundo hakkune makko en jati di makko o yeti mo rindi ni mo rindi ni mo resi mo kadi be woni non don non o mai o acci be makka ben anda dum be makka ben hedde di e ko anduno kon وَنَّمَا سُمَيَّةُ بِنْتِ خَبَّاتٍ كَوْ قَرْءُ أَبُو هُدَيْفَ بُنِ الْمُغِيرَةِ تَفَانِ كَدِي قَرْءُ يَجَنُ كَدِي يَاسِرْ إِبْنَ عَامِرْ الْأُنْسِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بَلْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ يَمَنْ كَوْنَنْ دَوْ هَدِي غُرْبَى جِلِدِهَا نَرْ مَكَّةَ Tabu hedaki maka. Yonno bengure hedike. Kosonja sabeno arde wun islam. Kono asadun dofu. Tufu fenya lidara muskila hai kui maka ili wuri. Ibe yadi fu. Allah di jonno ngoyi. Wama tafarraq alladina usul kitaba. Illa min babi maja'atuhumul. Bayina. Kuyi lam yakun illadina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakina hatta. Taksiyahumul bayina. Yimbe sumodi kate potki. Yang lebih sakit, wahai nuwudi kekasih. Kau sendiri, himbe jok hojo kido ada goto bida goto murndan gotan tay foko dum gondini kon no tan kon warda tabe kono non si goddo sorti ke be yehi o yi ko wana ko be do yi ko o arti o wi kon ko yi don kadi ma o holla dum yi do dum kadi ni dum do de nara la buri ko jogi no den ko ke fuka ko jon kertude on yalti tawti ta tertali terse ke jon ko gonga arata serna yinde mere ko mere kadi arata eto sendude yinde gonga famen dum modda ko gonga arata yinde hautude wuri mere sendade ko mere arata tawa yinde gonga wuru de gonga sendade ta famaji ko dum non woni hari da la problem makka hari hay goddo e pata bi ju go wiwol kono na makka dia do ngal ko arda ba ko meela ka wona nege de kono bayri o no sahaba jo yete do ammar ibn yasir uri ne ama makka ha jandi kan ko abdullah ibn ammar ko lela do ari no non da islam sahaba ko kutti ke jabude dum kono tay dole du dali taw Koto liye teno kadi Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, wadino do ngurna mako. Oto liye teno Ammar ibn Yasir. Oto liye teno Khabbab ibn al-Arab. Oto liye teno Bilal ibn Harith. Mani Bilal ibn Harbin. Oto Bilal Ammar Khabbab Suhaib, Yasir Oho, Sumayya, ala sanjade makka ha hewti ko be sanjade. Ke sahabade nilade be. Sabu kedo nonde koko be janande makka ka ala si oton, ke jeyaka to. Suhaib yi koruli. Ka. Bilal, Ibn Rabah, wa Habashi. Yi ka. Khabbab ibn al-Arab wa nama kawjaya ko arto ono Yasir ibn Amir wa Yamani Ammar ibn Yasir ko bita mako Sumayyata bintu Khabbab ko tarqa wanno ko rindina yinda den anda ko dum do ni sabu sanja on buri fawade do ma ta ta ala sikke wallo to walli to to be ta ala sikke hule kebe on sai Suhaib ar-Rumi kine jodi o wi Ammar ibn Yasir iwrata ari kino sedda Suhaib ar-Rumi noddi mo wi ya Ammar ila aina tiri inni uridu ila Muhammadin li astami'a aqwalahu kino falani yada kanila don wonton mi hedo wajeji mabbe din sedda Suhaib ar-Rumi wi en yadata ko mahi yaadi nyanyande tene bimbi to ye ka nela no be tay nela no alayhi salatu wassalam nela be yerni be yel keri be ke jigi be wedi tan ge islam te nati islam fil hal be janni be qur'an nyanyande welo welo ko be jabi ko nela no addi kon ka be yawno don bimbi be iwali kon hakiki tay tiugo kon no fatkane be iugo patta ko nela no Kejadi kono tay nden nyanden jabu gol islam dino sat siburi jamme de tul bere yite en newre wi a ie wata fontu go yana sa nyande ha honto wa tempeti de do wade ni tertere yite wubune fawe o be na tam wata hoyni ki dei tam gol dum do jogo ko satti kon hari joga gol nen nyande islam no satti buri dum do Kudus ini nara dong alaihi salatu wassalam. Sewati misal. Semaki. Yakti alam nasi zamanun. Al-Qabidu ala dinihi kal-Qabidu ala al-Jamrah. Sewati misal. Semaki ni sattene no. Kuhine. Kono sattene arya ipao. Sattene puri lehi ben onon yang onon. Semaki zamanu arya on tawai sakin. Jogi tido dina kami abdikan Qur'ana sunnah. Osonjo to puri kamu do fiu tere yike harana yo hoi ni kande. Rabu makin orang nabi. Hanya dengan Rabu memakan sahabat yang zaman Arya tahu mohon. Jogi sido Qur'an ay sunna ko jogi sido nokon hande goto ko e batte joni ne yobay dum baraji tappande jowo modon onon sahaba be ten ko awadu satto yai de jogade ta ajru 50 milku goto e batte munni ko jogi ti ko jogi sido nokon ko jogi teri wano jogi tordon ni Joni mai yoko yae mo baraji kapande yowo mong ono wuri dube ante. Sahaba jogo wi ya Rasulullah. Bal khamsi la minhum. Wakta aro yae mao. Sibe jogi tika koko men jogi tika wano men jogi tori ni. Joni mai yoko yae men goke ane fo baraji kapande yowo e mate. Yela ronde maki bal khamsi la minhum. Toi mon miri nae mate. Sahaba jo yi ne laa Allah du woni temaaji onon do ko honno hatta on jabude o gonga mumi addi war rasul min bayni azhurikum ne wuri hakku ne modo war wahyu yanzil wahyu no tikko jomi men no tiidi na on ko landi don wo o wadi rayno landor on non onon ko hatta gondi non ko hatta jabo tan don be arai Be wura ke tawaka zamanu tippa gol wahyu to gondila. Ke tawaka tippa gol Qur'ana to gondina de. Be iali lan te tawaka lan te gondilan ni wano gondilir kon ni. Ben handa e chappan me joye modon. Be maki kadi, kono ngidon mari ballo walli to todo ni. Dare e harada ala ballo kobe. Kobe, wikor kere kalaka me yari. Lakum awan, walay salam awana. Te ala ballo. Sembe araya ya ikhwan. Selama memaki badal islamu ghariban. Wasayaudu ghariban kama badal apatuba lil ghuraba. Kone sama karibu. Kupai ridu ngelu ya jogade. Musibbe jogi lo Qur'ana sunna. Putti ni hakku lete majjube woha rainadu mo jogi. Kupai ridu jomi me yidama buri nelalo. Yidama buri sahabade. Ya asi ya jogata kudun hakku le. Wao de no ten wa uno non kaino burji Masya Muhammad bin Abdul Wahhab maki mushriku zamanina ashaddu kufran wa shirkan min mushriki zamani ar-rasul alayhi salatu wassalam yanahum kanu la yushrikuna illa inda ar-raha wa kanu yukhlituna inda ash-shidda kama ki mushriku zamanina shirkuhum daim fi ash-shidda war-raha kenela uri dunobe Tenera no hakuno de shirko de den, shirko mabbe munghari, kosi teri satta, kosi non neri no putti, penna kokari guntata, kokari watata, kosi tippi ala non de teto de ala o sinara busta malato all'ardio. Tenemo i, fa idara kibu fil fulki da'u allaha mukhlisina la buddin, falamma najahum ila al barri idahum, yusirkun. Mata yusirkuna firraqa, wa mata yukhlisuna fishidda, كما في مشرك زماننا شركهم دائم في الشدة والرخاء. شركوا بورنا كنا شركوا ما تقولنا فتاتر. شركوا هكي بشركي. شركوا بيتي بشركي. شفاكي بشركي. شياكي بشركي. شركوا هكي بشركي. شركوا بيتي بشركي. شركوا ما تقولنا فرسل. فالكو موبر بان. شركوا بي. تنرى نوري دنوبة. تشركنا نجولنا كفر ربوضية. كا. اسرهي بجابنا نوري تقوه. Ma arkiso, ma jeido, ma napo, ma lorro ko na joni no. Ile jabu no du. Eche joni shirko de urbele, na ari edo goto no daro liya kokari yada liya saadu saada. Muyi lan jogo to konela to addu noton, e jogi punseo no mena de sonyi. An jogo na adu mhaku ne pedo busina, famu ko goti njogi don, ko dunga di sonka. Goti njogi don. Serta hai ko sila ekoa. Putu na basadu. Pate haki. On saite edo dilo kaide voti. Ke jabi islam e jure nilado halagi salatu wa salam. Se waini ke kisi nebe voti. Tuma yare yuka nene mum. Sae babe mun no kasudu ke heuti tu. O heuti tu. Babe makuni. Ya amma. Kanto wom no da gila dini aina kun. Wee babe. anda kaka meladon mi yahuno Muhammad sigiro mi nani ton ko hawninni ko werinni ko labaninni mi jabiru mi do yidani on dum non onon e lele an mi do noddawnge dum Qur'ana ko nani ton ko janna o hunji e ngal nyallal ton ko o noddiru dum yumma makko e babe makko be jabi islamu ka suduron fil hal be tawti mo be wonti julbe kanko ni sabu yo nena makko e babe makko jabu islam on andi hara ko ni wonano wadi rede hanno no moti kono enen jom galle acca be ngure mun ka sudu ya hata julirde ya hata waju waje ton nana ton hebo ton sama ton arda wala ka akkadu be konde be anda ka gonga ma jalo go sahaba be mali no dirayno nela be ti jangino aya ka julirde janni mo sahaba be ben bayna al maghrib wal isha hay e gote ma e hota ta walo tara dum don be ngure ne fa mali dum bal be ngure ne jodo tan habbote o yehi ka julirde o yehi ka nelado jomen habbo ha men darati khabaru ari ma wahyu tippike so hewtiti ka lando ko honno woodi wahyu ardu woodi yamirore tippine woodi ko nelado ma kanen ton hii ko wadete ma ko accete hii ko hunde kare be ma kanine holusi tawi ayatul hijab tippi hakkude putro e jeede sahaba ɓen hooti yeeti ɗum sonnaɓe mum ɓen bindi weeti tawi rewɓe madina ɓen fof no guuli sonnaɓe ngari ala ka joomirde ɓe yeeta ka cuuɗi o yi ammar ko ni waɗiri hakkunde mum yumma mum e baaɓe mum ɗon noon ɓe jaɓi ɗum ɓeeɗo ɗiɗo tawi noon mo baaɓe maɓɓe waɗi ta haalu fof feɗɗini ɓiɓɓe mum ɓen e hoore mum joni fuɗɗike heɗitude saabu on sa kala galle marɓe julɗo ino mari masibo moolanaɗe kala galle andaɗe jokkuɗo nelaɗo ino wuuri nder ton kara ɗen galle no mari histoire mo towata ko goo o yaltine nder ton maɓe hawtita on musidɓen son jaati ha ɗo taw ka hewti ɗum en hewtaali ɗum joni noon ɓeɗo fennini islam mum ɓe suuɗi tawde ha tawi wata suuraade tawi ɓe wi koni saabu fenñineede ɓe faama ɓayri dirde jippike nelaɗo on accoɓe naatude ka darul arkam ibne abil arkam ɓe wiyayno sahaba ɓen ɓayri ka suudu kaaɓe juulatako eɓɓatako saɓe waru on saɓe waɗu on saɓe waɗu on yahe waɓuti julde fof yahon ka jooni makka ka panneji neyi ka pitaji ɗen andi fitaare joolol sacangol yahon ton salligonon ton juulon ton arton ka gooto yiɗon juulto tawi ko ni suuɗorte on say juule ko ɓeɓɓataro suud julde ka suudu kaaɓa joni noon ko ni sahaabaɓɓe moltorayno doga yahata jooli ton juula arta siɗatir koɓɓe yiwɓe ñande goo noon oɗo Ammar ibne Yasir e yaaduɓe maɓɓe e Saad ibn Abi Waqqas ɓe suuɗi makka ɓe molti ɓe yehi ka joolol juulegol ɓayri ɓe hewti juulugol ton sirkoɓe ɓe sikkiti wonde maɓɓe ko goɓɓum ɗoɓe yaani yoɓe jokkiti ɓeɓe jokkiti ɓe a gandi fulɗo fuuta ɓe nedi wiide wo sa radike fulɗo a nangay suutuɗo sinaɗo ɓe a suuɗi kaɓe molti ke yehi waɗugol haaji mum kaɓe jokkiti ɓe ɓe jokkiti ɓe noon ɓe ñenti haa ɓe tawi ɓe toŋi ɓe si salligagol juula ɓe ari ɓe ñermiɓe ɓe ñermiɓe ñermiɓe ɓe ñermiɓe haa onon gongu onon gongu onon gongu haa tiiɗi Saad ibne Abi Waqqas ɗi sirko goɗɗe maɓɓe go termi hunduko ma kon ta sillo ɗum kare ko galle mani ɓe pooɗondiri ɗon tun haa o yawi min noon si a fijirilan o wiimi fijire hon ɗum o sorti mbaago makko ngun o yuɓɓi mo ngu o wimi fijirtama mi warete ɓe wi ko ɗanɗiɗan ɗan Saad ibne Abi Waqqas atti yuɓɓude ɗon neɗɗo ka islam woni ɗiɗan attaɗan puseede fi sabilillah ka islam ɓayre yuɓɓimo mbaangu ngu oya dogidi e mum no sooda no haaja hooti ka galle awa o yii ko wondiɓe Muhammad ɓen waɗinni kon awa sana o memmini noon joni noon ɓe watta waañeede hannde kadi ɓe ɗaɓɓiɗe kala kaɓe woni awa kala marɗo ɗo bondinɗo ko Muhammad addi kon so yiɗa yo suudu makko nu sunnima ndu lanke yo yaltinmo ha muslim be yaltine be yaha on to ya ikhwan islam ko ni fuddol tanen en famu dum dum islam ko tabarore da tun ko ya watto dum moy muy ta ben na jokka hajuma islam laisa am laisa tamran islam na tamarore welnde ko wude haadude hecchine jogade ko wadi non ko neri mata kon ko hune welnde inna mal usri yusra altai bay ridun no wadi to watti wangi de nelado ko wede do arkam ko dogyo yi de nelado ko wi nelado men nani ci be hiwro goppum ka suudu ka ta be wangi de on be wangi de kala jokku don do wa joni non mi do mari suudu dumi darni tahta tafa tafa ka won don hande sengole mayru tanko arkam mo marno don galle de o darni non e gar darno dili la arko wo na ta ta humpi ton ko woni ton fow ko wi nelado mi watti de juuda mo ya e suudu don non kano nelado sa na kitede kala gondin do be no takkitede nelado humpite be julba ben be dogi de nato e ler ton be mari arkam termane be bafanga kawa nelado ta kitira humpi yo ande ko honto be ngodo ro sande sabu mi jata ke arkam no yerni nelado ka papa don ni jata ke ta nelado ara ita ko safa kibe na kitede bay no safa wal wal kaba ko to dira andi be da pitu de ko parti ko no be da pitir de dum ka woti e ya wata yide on sai sahaba be watti dogo de nata ton taw joni ko non molte lawhara le tali modda nate kon ke ardo kon jo ko hombo ko min la bakari ko ni ko uddi tara mona ta ferma woni e der ton yalta ma wo jemma ko ni do ko ray no don kay ti islam ko ti ay kwa e do non ko jomme wonno tippin de wahay e baddo ko nelade de wuri di ara non ya jogo to dum do an tawa dum ko ma ti ya be wo go lo metti go juri tu wa ta ya de kon sai hender kon ko be wanya to be dabba be yehi be nangoy o do ammar o do yasir ibn amir e modi makko o eden mu makko tumaya be nangori ammar ibn yasir bi to makko e do tata no jeno atta no be nangge adde makka jotine nangge fi lettede kono tay na la do wawa fu e be do lette ne ben do nanga say abu talib darti ke mota fi nelado ni hawa do banu abd manaf kala hibbu do ji jam mabbe e der makka faray o yirdi ni makka aja fa ke dei men jabata ka dia men jabata dia war gol ma da gelo di tema der men nyama sa teu makko ko men waray war da len ko o sai o deklari du o sai nelado tanyu watti jindude nare yi ko kambe ni kono hakke mo yari no on sai bayri be da manga mo nela do watti kanyi jindude libi seda yari be tawi ammar e yumma mu e babe mu ino nanga haba jungo e jungo koingal e koingal ino ajila ka nange puri wulde don tatere wurnga no detta fawa goto ko ka hore redu mu Abu Jahal rewi kay be hilo lette o wi ono ngo waata lettu de o waata lettu dum na lette ni o wi yo yite hubbe yite hubba taw ko gaddu yambi etti dili waay liwa turel koko kretirte maadi ukke nder ɗon haa wula wodde coyi adde takke ka ɓandu wiya wowru yukuwano binnar Abu Jahal wannoɓe ɗum kono ɓayɗi ɓeeɗo e yii ko andirande gurna nelanolal seeɗa hakkunde maɓɓe ɓeeɗa ko fiya e faamu ɓeeɗo koɓe jogiti kon no woodi kaɓe ɗetti si neɗɗo lettirama ni maayidi e islam ɗum haray no woodi kaw ɗetti on sai bayi ɓe lettiriɓe noon ɓe lettiriɓe noon haa nelaɗon iwri ka iwrata no feƴƴa tawi ɓeeɗo sato ino wallina foccoɓe no focca dampoɓe no dampa takkino be yite no takkina kibe tikki Ammar banti nelado nelado darimo o wi ya Rasulullah ad-dahru hakaza ene ngurna ngaduna dan jakamo jake o dina ko ni o ko ngolno yurmi ad-dahru hakaza ngurna naw ko ni fekisa nelado me maki sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna kado wa wuri be maki munye rek tabi te rek wallahi joni a yeti kalan ko aljanna o fodi on kam acci to dai to yaw ti dakki be do har be wa wuri du har be wa wuri du ya ikhwan ci ko nan la mo waha ma tu ko ci le ko hule ne la do be maki wonde ma tecce den no uudo e baaw ma e be maki fo na ta yite ha her do feccere wo here sahabat ni man ya ya rasulullah samaki alladhina kanu ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi akhi ala jogoda u konko de jogino mo be jogor nono wura hakku de wawde no de wuri no de wawu nono puccina kante de songo kida jabi de burma mo de eh en sanjake de islam ya ikhwan enen bal ko buttu tuyire nga islam fayre yaali puri haala yi tu tolline de bocce soke rabe tiye hirte en yaali annaba be no nange hirte annabi yahya en yaali honno be hirtira debbo lando wi lando sira faala e dogal mengal konti ko hoore yahya nanni faala e sila dowal joni ne ara lando wi ne tawete ɗo joni o wi yaa hirtanon yahya addanon mi e hoore nden tew mum hay jaraali nabiyun min anbiyaillah ɓe yehi ɓe tawi yahya ka galle maɓɓe ɓe wallini ɓeɓe hirti ɓe sendi hoore nden e ɓanndu ndu ɓe ɗetti hoore nden ɓe tumɓe pilatowal ɓe addani landol landol watte juuɗe ɓey mum ya ikhwan holko ɓe ko min jogino ko ɗum si joni men elte maɓɓe bukta nassar ta letta lettere goto meɗa ka lettede ɗo lenni suha muɗum ɗumare suratu isra ko ne ɓe hirti annabi yahya annabi zakariya ko seeranwal ɓe waɗa o ɓe feccira doyi doyi doyi doyi ha ɓe woni shikkayni feccere go waaloriga feccere go waaloriga fi kaaɗo dina nabi annabaje yaafi enen ko min soñaten tawe kaadi noon on warade fala man rabbina pero ko annabaɓe kana annabaɓe ni ko ɗum si ɓe wi addinu agla inda llahi min damil anbiya ko dina kam ɓuri keddude ka joni men e di hay kiiɗan annabaɓe sinaɓen kiijo maɓɓe ɗen hippatanoje si kaaɗo dina ta joni nelaɗon ɓe makani ɓeɗo ɗum ɗon ɓe fetti tun abou jahalu rewtoy kadi si ha joni ɓeno ɗo ɓe mayaali to hi ɓe mayaali ko ɗetti ɗum ɗo honno mbaangu ngu o jogii ngu tawi sumayya no wallina ajjila haɓɓa juɗɗe e koɗɗen fou o ɗetti ɗo cikkita ɓernde o yuɓɓi haa ndunaake ka nder leydi ndi cikki o wiide waata lettude ɓe fijiraaɓe woni abou jahal o atti warde sumayya ko o ka gaykum ɗo o yuɓɓindu ɗo o ñoƴƴindu haa ndu yuutoyta ɓaawo haa ndu naati ka nder leydi o juuɗi o acci ɗu ɗon damtiti ɗon haa ɓutti tawi probléme on ko aro wiimo haa jonɗa gondino ko ko mouhammadou anndi tawi sumayya lettaama ko nayeejo yummiraa o lettaama ɓittike haa waawataa hay wowlude abou jahal ar wi kon wiiɗaa ya sumayya o wi ya aba jahal ahad ahad on ɗum nen gondini gooto on pet ɗum noon netti mo aawde cimmba ngum o tufini oɗo salman oɗo ammar no resti ɗum nene makko waɗaama ɗum kono ɗum ɗo accintinnaali mo kanko salman oɗo kanko oɗo ammar abou jahal arti yaasir kon no wiiɗa o wi ahad ton ɗum men anndi hari ngol ɗo konngol Allah kan gol hewtan ta shirko do den e mekkende sabu ko do faale te wolde ko ko Allahu tabe wa wa salu ayda ni ko wahid bayna ahad ala ma wa ta fe dido so wari on don kadi yaati tilhal tanna ni do wara don nene wo baba wo wara ikkano hamba no renti te artani mo kanko kanko Allah day hom mi wiida ka be do reedom ko don ko kituda ta yeddaani muhammad e ko addi ko o wi ni ngala non yeddira non tiri an non ko atuka abu jahl wi ta do war mo kanko de ti mo ha asile dan bona te ti mo le ha e boli sew ha ta la ya ay shay'an sai ala ko andi la ti yalti hi wi ti wanda ha ko ha e wuli ni mo ko tawata o andama o ehtanama o nijaki fayro woni dum Abu Jahl keno sikka sigi wi wude ko un heddoto awa firte mo yaha te sirti Ammar wacirane en makko e baawe makko hino mar o hooti tay nakkay aninamo ko nere makko wara kon ko baabe makko wara kon aninamo koko o wowli ɗo ko mo andile o wowli ko tawata o haana wowlude ko ɗumo falata yeeto yaade nelaaɗo ene o perdi dina makko kan ka ɗum ɗon perdi laali mo o yeɗɗitaake nere makko e baawe makko ko wara o fewni direct a nelaaɗo o wi nelaaɗo halasdu mi halsike mi perdi golle ande nelaaɗo maaki kon ɗum waɗuma wo sirkoɓɓen nangilan min e nenan e baabe nan ɓe seeraali ɓe letta men ɓe wari nenan ɓe letti baabe nan haa ɓe warimo te tiilan nelaaɗo haa ɓe wowli hiilan komi heɓɓa wowlude te wi ko honno wowluɗa womi ɗo anndi kan no laaɓanin mini man fi karamuji maɓɓe ɗinni aydi ni yongo non nelaaɗo ko ɗum ɓe accitirinmi somi waɗal ɗum alaano ko ɓe accitiranmi nelaaɗo kon nu joni an ñaawa tammi nelaaɗo ɓe maake ya Ammar o winaam ɓe maake sa yaltiiɗo ɓe nanngitiima wowli to ɗum ɓe accita ka ɓe tampi ɓernde ma nden honto wonno o wi kaana taabi ɓernde nden harno taɓite yiman nelaaɗo jomi cippine makko aaya dow nelaaɗo waman kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min allahi wa lahum adabun adim ɗum noon cippe Ammar ibnu yasir e yiɓe gurne ko sonja ko jogii kon oɗo Ammar gaynaali arde hiwro nelaaɗo nene mum e baabe mum warama kanko ko ni o hettori habbaɓe ibnul arab iwri ka iwrata kadi ari tawi nelaaɗo tawi no fiya haa haɓɓile mum fof no tanki kañum kadi gata gila ɓimmi no jogano naada e bolum hino piyeɗu gonna fof lam yafalu shay'an illa an yaqulu rabbuna allah ɗum ɗo ɗon probléme ko yewti o wi ya rasulallah tawi nelaaɗo no aali awli ka suudu kaaba ko wi ala tastansir lana ala tadu'u lana rabbana ya rasulallah nelaaɗo ndaareno min wayi ndaare ko ɓe woni men waɗude on toranta ko min jooni amen e dow ɓe on toranta ko min e jooni amen yanñan men feeɗa men puttina feñƴa on tiiɗi gila bimbilan fiyeede nelaaɗo nelaaɗo ɓanti ndeŋgal nden ɓe jooɗi ɓe ndaari habbabu moƴa ɓe wiya habbab o winaam ɓe maaki ta hawdu ta diina fi makka timma yahay few joomi men ma timmin ka hatta yasira rakib bayna makka wa yaman ɓe maaki wala yakhafu illa llah aw zinibun ala ghanamihi ta aanu de ta hawdu wala sinnatum tattadilun on hawdu ɓe wi habbabu on waɗaaka fusta o hay fusta on waɗaaka awa enen gonnu waɗa de fiyaɓe haa ɓile mum sanki hettori kara hagar nelaaɗo maake a waɗaaka fus ɓe addari ɓe mite ko hollatale yiiɓe waɗaaka taw fus ɓe maaki wooduno acciiɓe on onon ɓe tawata nanngeteno fiika diina islam ka jogi ɗon ɗo o addee o darne inne a yedda ka diina ka a yeddata o inna mi yeddata ɓe haɓɓamo ɓe jokkina ya habbabu o wi ni be betta peñen yandi be peña hore makko nen ha guri ngi e sikuru mu holanna heddo teu labu ngi kara peñen de hoko yugo la takfur onna la ha wala yo ti yalta o mai dangi na makko kan ya khabab o wala ka haygu walakinakum tastajiluna hawdu be mati ya khabab woji e akki be on e julde jawde ka do dina nange tedo adde jettine wi e yo yeddu ka dina wi wala taadu be detta meselle be sora hakku de tadali din e teewu kolli julde din e kolli koyde din fu ha e muta sora le fawti meselal ngal muti enna yedda on nan si kolli julde e kolli koyde ko heewi meselle enna mo yahu o yaada mun ha o maaya كما ثم لا يصده ذلك عن دينه ثم سكتاكم ودين مكوكا خبابا ولا كهيكو يتوقي ويهنيين لا كما تودي أبتي بهم لنجة تيدو درمي أسمي غير ديدي كوين اللي كوين اللي باسي تيدو درمي سيرا وديك هوري وفكري دوي داسا لفوق لنجة أيدد كا أيدد سا وإنما يدد سا نلادو بماكو فكري ولا فكري ديدي ثم لا يصده ذلك عن دينه يا خباب ثم قالت أكناك لدينا مأتكا ولكنكم تستعجلون عن حوزكم يا والله إن لا رجاء من حوز فمات يا خباب وجيه أبتي لهم من يتعد أبدا درمين غيرك أخي جوري يتهوك هذا وحق لليل من التمه سمد ويرا كارتئتا سنان نرمال يتنم تندي ميل كن وقتي وكن وقتي o adde kanko jabudo kaado dina o darne o inne a yedda ka dina ka a yeddata o inna mi yeddata be nawa ukko o teppana hoore makko ha ukko o mayda dina ka ya khabbab o wala ka hay kuy tawgoy o inna hi ina laada me wala ka kisto pase ko wadde ko me wala ko no mawnani do kon harge yaali ko buri do mawnude yela do be makke khabbab ko no yaari ha debbo adda e ngoljolo yite hu pangol imo bambi ikku keccu o adda haja damal imo gondi ni joni nay e be limo ene a yedda joni ma ka ukkato o inni mi yedda ta sen ya wa ukko ko setti haja ton dite o darti fayro darti ke tayno ko non hadi ya o yuna to kulon de yite ko yurme ne kum pay kum kum mi bambi simi ukki kon der do kum anda ko non ukki kum simi akki kum yehi mi anda honno kum sakki torta yala don da maki bobo hun kum bamba kunku noddi nene mun inni ya umma isbiri fa innaki ala alhaqi nene mun no ta taw to ko be wolata wallahi ko gonga jogi den na tan ngende ri tan yala don da maki o seppi de bobo ha o na tan ri ta tan ko bi to makko te maki tuma la ya sudu zalika an dinihi te maki khabbab ko nu wala don ngi ay ku tamati munye on hawdi kum ah tan nga na on wara de ngawa ene kon wara de ka dina ha hande meri sap fotu de sap ene ka do dina en fotale sekere mudu to haybu rumi kan ka di khababu ya hali wo nedi to haybu rumi arno wulli to tala do maji de ye hi on hawdi ka dina ha borta uttu joni nan ko aljanna woni yeyide ala inna sil'ata llahi ghaliya ala inna sil'ata llahi aljanna jomme marsalit ma kon ko aljanna ko yeya taabu hunde toyle ko pittali din e jawle den e waktu jidin aljanna hedirte wala fi digo ko yali to haybu ruuni bayro wonde ne laado makka ha o fokkiti ferugol ya madina tawa ya nelado chiko penjoku no makakimo hakuna makka ma dina be nangimo be he an arno makka dande ko rumo ni kamo hala hay mudu takku da jawdi makka ha burda men fo jawdi jonno nga fala mo gude di jawdi ko ya tawa ya muhammad tu wona ta a yeddo men ka jawdi ma ndi woni jonna men di koppu mayri ma dum le wara men jabali awa ta ya be jawdi ni pase la ko do da kuda ni kamen to sai burru mi awa ci belan do satta kini dekki jawdi ndi mi mari ndi fo mi jonni on on acci taylan mi tawfe ya nelaado mi jokka dina kan e jara sa fala yahu o wi acci taylan mi yeto on kam acci ni hirindi fa har mudo jogaki ka jiba timo etti kanye khalis ko hebi kon fo wadi fatahum ye asiri e rokku ke nando fala hedde do haraw arbay o hetta kono fayri o tawi si o sakkaki dum no o hettata ko nako ya dina makko tan o sappine ko kabum do woni e acci timo be yehi be hasede tayinde foppo indi don be tekkili ko yewo tawenela o heddora al hasi الله سبحانه وتعالى يكفي نمكه كان صاحب الروني ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله كما يمكن تكتو بجوله تكتان من فوق سكت رفيه جون مولتو كما جاء مكه صاحب الروني قدوم وهوت مدينة فتاوين الارضون تباك يا صاحب ربح التجارة جولان كاكو مانجو مرشي جون مولتو ريبو انا شكرا قتالة تنها بتكادينا sikore gora bingo ti ton ti wada kufune wada sabdu sonna be bumo hara timmi dinaka ko dunno don dinaka ko awe dum do ko andir dum an ko hondu ko honto tawduna wada go kufune wada dolo kera ti dudo ra indin na kentidi sino jogi sonna do bumamo dum do ko hollugo nimmon ko do mi wontiri kono hollali ka wontirda don mi da gollande don joni hara de ti teni golle de e ce holli na gollu de kama non don dar ba golla fayre nan ko famu de kala acci to ware rabbi din mi tonki o wadi abdo juli o fumi tan na makko hara o hebi dinul islamul kamil naru gamete لا هذا بخلاف الواقع سنة الدين أنه سير في بندن كنكو الدين كان جاء ونا بندن سوال الدين كان لا في موادي بندن وغيري موادي بندن هارا ولي قانتو وانكيري سنو لانده بلاكي تهانتو كاري واني ريلو ويا لك تركو جري خوضو تغونو ماري ولي قان ديرتا كا سنة نلا دون الصلاة فيها سنو ودي كاركو قان ديرتا هارا بندن هلاكو هلا كاين sina samugol kado dina ko mashaka ka jabora ko dum kare ka fermirta ko do shi khale qarni de mati wa laula al mashaka la faza an nasu kulluhum de mati man athara al raha fatathu al raha wa laula al mashaka la faza an nasu kulluhum de mati kala subi do fawtere aduna o maye o fotaki aduna o maye hara o fotata ko lahara de maji sinno wana no takke me heba tamalal aduna o bou male teno sabu goto fono yidi buttu kono butte heba tamalal kutte fotere dun heba tamalal ka Allah subhanahu wa ta'ala haray dun do be yi tan gong murnan be do sato woni Ammar ibn Yasir e Yasir ibn Amir e Sumayyatu bintu Khuddab e yi murnan be do sato ala ko jonnatae puri hollu balle wondema ngurnan aduna kan tigiri tigiri ko jogagol nde ɗo finle nde nelaɓe jogino al aqidatu sahiha wal jihadu fi sabili hadihi al aqida ila al maut ko waɗi noon wona jogagol seeɗa accita seeɗa joni mi wi tippagol golle islam ko mayde wabudu rabbaka hatta maɗa hatta yatiyaka al yaqin jawal joni nangal ngal timmirima wo ñande mayuɗa ala yagol jogo ha seeɗa accita dey iha timmini ɗum ala saabu bakkane moƴƴo no metti heɓude ha wela heɓude fuɗɗa gongol no weliti ha kono rawna gongol mayira ko fuɗɗino kon ɗum wela heɓande ɓuy ɗum wela heɓande ɓuy de ko ɗum si tawi ina jeeya noon e ko wonata saabu ɓe wi neɗɗo on heɓa battane moƴƴo angal fanɗingolmo ko moƴƴere nden heɓorto kon e mawningolmo ko perdinta nden moƴƴere kon woni angal fanɗingol baraji e mawningolmo bakkatu ko fanɗi o hara onno mawni e hunnduko makko e haqqille makko ko ɗum si ɓeyni o deftere ɗo ɓe nande sa'atum wa saa cheikh mahmoud nicri ɓe waki si en andu neɗɗo to heɗi himmi tiɓuɗo ka rewgol jeni nayi ɗum no ronda mo fiiji so wi suka jogiɗo duuɓi sappo e joyi meeti yaltude no yeeya marsandi hakkunde galleji no jinda no yeeya tunnande ko o rewi e galle debbo yeeyowo hoore mum sinowo imo yeeya on debbo wiimo noto woɓɓe no nodde nder ga soodooɓe suka on naati nder ton ɗum debbo fali baabal kuuro debbo wiimo hay kanaa sulaa ɗo suka wi ni wo galle wuli tune ɗo ɗen fof ko fami amen wonɗo ko go'o mi jonniima hoore am wala ko mi wiima ko ma ɗum mi sonka e hoore ma min naari yanu golle am ɗewane ko ɗiɗo ɗiɗi tun a daɗata kanjiɗi ɗino si a waɗaaɗi ko mi wiima ko waroɓe ma tawete ɗo jooni baafal ngal fermaama oɗo noon ko suka jogiiɗo duuɓi sappo e joyi faytii suka on miijiti ndaari bone wonɗo weeɗitaniiɗo mo ɗo on e masiibo ko ɗum rimata kon e ko honno o yaltirta e ɗum mare hannde sukaaɓe naa kamɓe loototo sooda labaaɗi porno ɗin ɓurno haa moƴƴa porno yaha tawoya jina on ɓiɓɓe julɓeɓe kana kamɓe no waɗde ɗum ɗon ɗoni waɗde oɗo ɗon o arii haa o waɗanaama gantirdu pilicol o nanngike kono wi debbo on awa gasi mi jaɓii ko wiiɗaa kon kono miɗo maakori yahdu hurgo newɗanan mi yahatan hurgo mi ara debbo o wallini ɗon bagage on sukan wallini ɗon bagage on o wi honto hurgo ngon woni debbo on wi hurgo ngon noto o wi o wudditi baabal hurgo ngon o naati o yehi ka poos ko yahetee ka duusi kon ka hibboytoo ton o waɗi juuɗe ɗen ɗiɗi o ñeɗi o hibbi ka hoore o ñeɗi o hibbi o ñeɗi o hibbi ko looti ɓanndu nun ndu fuu alaa ka heddii ka o lootaali some ɗen o wuji ɓanndu nun fofu may o tawi solution ko daɗirta ooɗoo jina ooɗoo bone on ko suɓagol mo ndii ɗoo luuri e ooɗoo sanjaa o wujiti ɓanndu nun fofu mayru some ɗen haa o gayni o ñiddi haa ka yiddata ɗon o yalti o ari himo simta o wii debbo on mi ari debbo wiyan ko a feetuɗo o udditani mo baafal ngal o yalti o ƴetti bagage tiɗi mo buganiimo yaafe o ombi baafal ngal o wi haga majunum o ko feetuɗo ni suka o seetaya ihwan imo anndi ko weeɗitaniimo kon so waɗi ɗum ko onnun haddiimo ko ɗum o anndi o feeta nelaaɗon ɓe maaki tati gollinde jooni men waɗataaɗi waɗataa jina waɗoo wo jina on saanga o watta ɗum hara mo gollini jooni men wujjataa wujjoowo goɗɗo tuma wujjataa ray no gonɗini jooɗataa ko yara beere tuma yarata nde haray no gonɗini sukan no anndi ɗum o feetaa o yalti taw rewi wooɓe tamakine ɓe luɓe ñiddima haa o hewtee tamako kay ɗum ɗoo no jarani mo yaa ihwan ndaare ooɗoo no nokka soɓe on wujo siita waɗu jina on ɓiɓɓe julɓe ɓen no ɓornaade daneeji laaɓuɗi ɓurnoo yaha fii oo jina oɗo wino faala aljanna ɓiɓɓe julɓe ɓe wino faala honndu ɓe fo henreto gootu musiɓɓe hara tengo libiri hakkil to wi suka on ɓayri o hooti o lootike o itti on soɓe ɓanndu makko ɗum o ɓornike conki makko laaɓu ɗiɗi o wi o yettii jooni makko ganduɗo mo oɗo bone weeɗitaniiɗo mo alhamdulillah so wi ɓayri o wuuri haa o maayi lootooɓe mo ɓen wii ɓayri ɓe naati kaw lootetee ɗon tawi kaw lootetee ɗon fof no waɗi barngol no ɓuuri gila ñannde o lootii o tansi ɓe wii o meeɗaali gollitirde parfen o meeɗaali lammude haa o maayi ɓay o maayi o waɗanaaka parfen haa o tunuwa ɓe wii aljazau komin jirtil amal kamata dinu tudaanu so subitike wujitaade ko ɓuri luuɓude joomi men lottinani mo ɗum okkeede barngol ngol iwataa haa o maayi sikkuɗen ɗum heɓeɗa e ɓuttu musiɓɓe so jokkii islam haraka ka binndinaa ko binaa tawaa ko wonaa halɓa halɓanneede ɗo ko wonaa woleede naa ɗum dey koko winndii ka binndi kon a tawa naa sama kala jokkini en ɗo yiɗen wowla fii ɓee naa sama kala dey so wiino ŋenen en ara e jogoren ɗum sama kala ŋelaaɗon ɓe maaki abdu alayha binnawajihi ƴakkiree ɗum ƴakkirɗe ɗen a sikkii sama kala jogoto ɗum haraya faamaal ko nelaaɗo maa hara ɗum no mankan ma faamude to ɗum ɓenni o en heɓay kadi nafoore e ngurnal sumayya ɗan yo worɓe ɓeeɗo mofte sonnaaɓe ɗeeɗo mofte fotay ternaɓidorgal ngurdan oɗo sonnaajo nayeejo yaaɗo haa nawyi fay wakkilo ko wareede fi sabili l islam fay wonaa payto wakkilo waalaade leɗde ñallal peetu piye liile sunne aɗe maayiday la ilaha illallah maayiday yiɗugol nelaaɗo sikkude ɗum no weli fi ɗum welaafi de ko nusuɓe inni wo law kana nisau law kanat nisau kaman zakarna la fuddilat nisau ala rijal si tawno sonnaaɓe ɓen fof ko wano ɓee wayi wono sumayya wa uno wo harayno sonnaɓen no ɓurnete e dow worɓe ɓen taw ɓen nu o si debbo naari wurnan oɗo nan wallahi ɗum ɗo wallitoto mo o waawa ronditaade kala son yaamo o fotti e aduna o faama ko seeɗaa joni o faama soñja on ko sooɗaa joni sikoye moodi makko on soñja iwri sikoye ɓiɓɓe makko ɓen on soñja iwri sikoye yimɓe jananɓe on soñja iwri kala soñja mo yii so jaɓɓike mo janngi ngurnan oɗo lan o tawa ko seeɗaa joni o jogii kanko so fanndini musiibo ngon ngo wela e muññaade ko si musiibo mawninaama ɓuri kanngo wonɗo ngo metta muññaade so yii ko wano noon worɓe ɓen kadi si gorko ndaari ngurdan oɗo sumayya sonnaajo nayeejo wakkiliino waɗeede ko ko waɗaa ɗo fof haa yuɓɓen njanndi dampita ɗon haa maayiday la ilaha illallah muññaare ɗum e ɗaɓɓugol so welata jooni nen kon tum gorko on ndaaray tawa kañum kañum jakataa ko taafu no foofi haa fayri kañum hay kaahinaa ɗum hulɗiniraa fiiji aduna ɗum accibbinay ɗum ko ko nelaaɗo addi ɗoo ɓeɗoole ko warde ko ɓe jiɗi koye nelaaɗo addi kon ko ɗum no faalaama hayde kono yiɗi saabi ɗi nelaaɗo addade habbaabo ɗinnaa kaa e yawtunooɓe attiiɓe moƴƴude mo tawata wakkilo to layyaade hoore mum fiyo kaa ɗoo diina yaaru yeeso en yaalimam ahmad ibnu hambal ñannde aljahmiya nanngi ɓe wiimaaɓe wiya qur'an ko nde tagaande ɓe wiiɓe maakataa ɗum ɓe foccayno ɓe ñallal binndi ɓe focca ɓe ñalorma ɓe focca ɓe siɓe waalo fiyo ɓe wi al qur'an ko ne mahluuk ɓe maaki ɓe woltaa ɗum tay ñannde heewti argol ñaawa ɓe wo yimɓe ɓe ngaray no heɗitiiɓe si ahmadou ibnu hambal wii qur'an ko mahluu ko ɗum no windata taalibaajo maɓɓe ibnu haani in waro wiya imam arif nafsak jooni men waɗanii e rufta e kaa ɗoo diina si neɗɗo lorraama haa ɓittii heewtii kaw maayata jooni men wii illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun ya imam anta mukra kon forsaaɓe so ɓernde nden no deeɗi wowlee ko ɓe lanndi on ɗo kon fowdi ɗon hoore mo tawi noon ko janngoɓe ñaawoyta imam ahmadou ɗum sakkitorde ñaawoore nden si ɓe jaɓii nden ñannde ɗaaccitaɓe si ɓe jaɓaali ɓe ñaawii wargolɓe taalibaajo maɓɓe noon no yurminno ɗi maɓɓe no waajooɓe fiita ɓe ñeebu hoore maɓɓe muɗum wonde hade wano ammar ibnu yasir mo iwtira ɗon wadde sifa ɗi ɗittaaji imam ahmad ɓe maaki ruksa jooni men si wallinanii neɗɗo ko anndaara so tawaaɗa waawi jaɓude ɗum ndaara nafoore jaɓugol ngol sikoye ma haaɗata lorra jaɓugol ma ngol ko honto ɗum haaɗoyta noon anngaagoɗaa ruksa ɓe maaki seede mu yabna haani in ko janngoɓe wiiɓe ñaawaylan ɗo ɗum hewtu sini arii ɓe araniilan ɓayri ñannde ɓe nafaynooɓe ñaawugol wo koye ɓe jolku ɗo jolokowol ɗo jolokowol koye tenndiringol ɓe jolokowol ɗum jogoree nii ɓe daafira ɗum nii ɓe yaara karan haa ɓe hewtee ka tribunal ka ɓe ñaaweteeɗo ɗum harataani baaɓe e jurɓe fof no jokki gooto waawaani mum fof kolan ɗon jogii ton sawi ɓe wiyamna haa nii ko janngooni wa'ad oo mawɗi ɗoo mi toyi kaɓa yaltuɗoo yaa arde bimbi law ɗoo yaa hewtude ka tribunal ka ñaaworne waɗata ton ɗoo yaa hewtude ton yaltu jinndaa bagdad fof naara yimɓe ɓen ko honnum ɓe fewndini ko honnum ɓe haddii ko honnum ɓe humpaa araa wowlanaami ɗum ko attiini lanndeede ibnu haani wiimi jaɓii ɗum o dawi o yalti timmi suɓa ɗo yalti bagdad kala mo o potti e ndeer madinatu bagdad iraq lenñal nde ino jogi karambol kan ino jogori kaydiri kakatlano ino jogi karambol kanyamo ino jindano fokiti kay ma mahmad nyawdo nyaawete to karambol fokiti onna yaati ila aina onna ila al mahkama kanyawete to onna ma da turi onna aktubu ma yaquluhu ahmad onni minabude ko ino winde ko ahmad ibn hanbal woli konda o nyaawa bagdad foko mi yaltini do anduro e majjo do Ibnu Hani wi jaka ka Imam Ahmad fawa don kanko fama aduna on koro he ti kongol mabbe be arti o arto wi ya imam Imam Ahmad wi nam o wi subhanallah bagdad kulluha tantaziru ma taqulu ya imam kono dumbe he wi a woni wo ya Ibnu Hani aturidu an ukhallisa nafsi wa udhilla an-nas ajma'in afala ini hetto hore an ni wowla ko welata pandu andun kon ko puccir candu kon ɗum winde ni majjina yimɓe ɓe ha dalngal garo afala ɗum yabna hani in Ibnu Hani yo owe nela Imam Ahmad ɓe maji si wonki ankin sortama e muɗum alqur'anu ko kalamullahi gayru mahluq yabna hani qur'an ko konngol joomi men joomi ngoli hatta yasma'a kalamallahi kono mi wolita ko wana ɗum si wonki sin heddeke tan Ibnu Hani ko ɗum sin heddeke ko ɗum hami maya afala majjinde tagore ɗo fof fi min yomi puttin o wi o owaye imam anta wa sa'nuk joni ma gaddiɗi on e hoore ma ɓe addiɓe ɓe darni ɓe ñawde lamɗo wi yabna ya yabna hambal maɗa qulta o wi qultu ma kuntu aqul anna alqur'an kalamullah غير مخلوق لم تقل لماذا إمام أحمد الماجي إيتني دليلا من الكتاب والسنة حتى أتمسك به عندنا الدليل فقرآن فهل لك القرآن كمخلوق ما تماكو جنلابه فهل لك القرآن كمخلوق فهل لك القرآن ونا كلام الله كقرآن كسنة ni akita ko mi jogi ko mi jogo non ko adduka ko kono mi akita ta dalilan li mujarradi shahawati nafsika ya an ya sabu o kay nden nyande de sakiti de a joni tawayo tunde wattira kadi yeso wattira yeso tun lando o mayi adda nden nyalande hewtutude miñam makko wiyeteɗo mo tafir kecci imara on on ɗon ari totti Imam Ahmad ibn Hanbal wiya Ahmad noddu faaden qur'ana e sunna ana nasiru sunna inni wallahi sunna noddu kala ko nodduɗa wiɗa wi tiiɗi yomi wallito miɗo ɓaawo ma kala ko wiɗa no lumdi qur'ana e sunna yo iwka tengole e laamu ngu mi woni wowlude fo iway on doro natijatu sabre ndaare nafoore mum ñaare Imam Ahmad nde siɓe hawdino moƴƴayno ya ikhwan si tawi ɓeɗo ɓe waɗama ɗiɗo piiji fo piyama joltama da waɗama kala jaafere fiikaɗo diina hangaari awi goɗɗo wolantama ko mettatama e fiikaɗo diina awi kaɗɗa faala aljanna mo ɓen faala no on ara mi anda si tawi aljannaji ɗin ko ɗiɗiɗi joni men foɗinɗo ɓe arande ɓen goɗɗo attiɓe ɓen goɗɗo sakkitiɓen goɗɗo ese ko ɗum woni jon men ngoli qul innal awwalina والآخرين لما جمعون إلى ميقات يوم معلوم كنيالا نواتر إمن سنة دين كنيالا نواتر درنة دين فبوت نياوة دين فبوت يوقة دين تناك تدون شيء أما الجنة فبوت فتو وولي شيء أما يجي فجهنم قطن همك تون على عرم بدون رجل نقا فجنة الجنة أولا فإذا كتير على جنة الجنة أولا الجنة جديد على فبدا رندي تيكم si ona siɗen faala ɗum ko ɗum rollitoto ɗen si tawino wona ɗum ko surti ko suurugol tun ara huppata lorra yimɓe ɓe yegama o suuru aɗen andi so a huɓɓiniɗo faalama huɓɓinde ɗo ko defira ɗum suuri surti hukkite fof mi sikkitaka e jama on ka jama on jori ko yimɓe ka huɓɓete osini heeɓi loywol loywolngol woni alkalimu tayibu jomen o wi ilayhi yas'alu lkalimu tayibu wala amalu salihu yarfa'uhu imam oɗo fudayl ibn iyadin ɓe maaki man qala khayran وعمل خيرا أجرا ومن قال خيرا وعمل شرا أثما kala wolu do gonga o golli on gonga o yobete kala wolu do gonga o golli bone o haro mari bakkato parce que jornen ko jokki ko diri en men natati inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa madha wa a'malikum jornen ko didi lara fay mede la bandundu wana mbadi ni sofala lara gol dunya mede ko nara ta ko ko woni kon kanda perde e ko e golle tere woni gollude kon si a wo sa fiɗi goɗɗum ga a wo a golli ko wona ɗum ha perduɗo si a golli goɗɗum a fiɗi goɗɗum ko a perduɗo ko ma dama ko fiɓoɗa kon ɗum wuraka tere ko ɗum sa nani goɗɗon dara wiinawo acce moodi diina kan ka ka ɓernde waare ka ka ɓernde heyi ɗum jilbabu o ko ka ɓernde yo taw tunno ka ɓernde on boyi ma ɓernde no ɓorno jilbabu ha ande hanname ji yiɗe ɓerno yaafi a ande sakko nde ɓorno jilbabu waare no fula ɓerno musiɗɗo ɗo waare no fula ɗo haɗa no andi waare fulɗo to halko yaafi ga ɗum koko fiɓete ka nder ko gonga ko sunna no waɗi nentinde nelaɗo mum accita noon fura ka wonata ɗon eyyani hikma joni men on imo suɓani neɗɗo on tere ka leeɗi fuɗata goɗɗi o wi ittiri goɗɗi o wi accuɗi o walani sonnajo goɗɗi nokkel go goɗɗo go wannamo naare sonnajo sino heɓa ɗum no heɓirten ni fofa sirromal hikma accan yiisi ɓayna rijali wannisa naare hay mummonteji ɗi naare baali sakari e mbewa rewa ko gotum e baali mana biigi ko gotum cikuri cikuri o cikuniri mbewa e mbewa rewa ko gotum gorko e debbo kadi ɗum no wawande gotum kay pele sikkude kono ɓayre yi accitiɗo waare ka islamu ga landintinni e nelaɗo e annabaɓen wo koɓe wigol fe kayiɗa ɗo ɓe acciki ɓay ennayi siko o andi ɓe yaltina neɗɗo e dina saabu wa minna waqdil islami al asara al istihza'u bi shay'in mimma jaa'a bihi rasulu walaw amila bihi ina jeeya ko yaltinta neɗɗo e nder islam o soodoro islamu omo e sabunde o sakkitira ordu jamel haray laaɓi ka laaɓaali harayno heddi si nebban wujike ɗo juuɗe maɗen a waɗi omo a sakkitiri ordu jamel heddoto on kidi soodora islamu laaɓa ɓuri ni si o saboti ko nelaaɗo addi kon hay si o gollitiri na noon si himo sabotide o gollitirta hanndi jama o ngannda weetino to sikka joon ko jemma wona allah subahanahu wa taala undutu haqqille yimɓe ɓen haray famin gurnan ɓeɗo sonnaɓe e worɓe ka nelaɗo ɗo kala mo janguɗa a haawoto gurnan mum to nandi fi on ɗum mal illa wama sirru kaka ɗoni ɗekkile ɗon tiiti tawi ko ɓaɗol tiiɗugol si tawi nelaɗo ko rewda kon ka si nelaɗo rewdama e ɗum sahabaɓe maɓɓe ɓen rewdama e ɗum haray ɗum no hawni e si anna al balada tayyiba yakhruju nabatuhu bi idni man bi idni rabbihi kono noon walladi habusa la yakhruju illa nakida haray ko ɗum sike nelaɗo neyi ɗen kala mo ɗeccuɗa gurnamu woni gorko woni sonnajo a tawa ɗum ko a saafu an a tawa ɗum a nodditi ɗum fayɗa o islam ko doloki ɗum joguiɗa e muɗum hunde nden tigiri a jogaki nde ɗen toroy allah subahanahu wa taala famihen kaɗo dina makko newna men wuurugol kaɗo dina wona o welira noon o arkita en subagol ko welatamo kone dow ko welata kala mo wona kanko o ardinana e laɓɓinalgol mo gaɗo dewal o arkita en wuurugol sunnanewaɗon alayhi salatu wassalam o arkita en muñagol kadi e ɗum tabita ha ñande o ɗettita en haramo wela en o danda en natugol yiɓe waɗa yerde meɗen natugol aljanna wallahu taala ala wa alam wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع Thank you.